40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa que se titula Galegos Novais, donde estaremos dúas uriñas falando en galego, entrevistas en galego e tamén, pois, con outras cousiñas máis, e música, en fin, de todo eso. E vamos a presentar o equipo, coxe temos ali nas vías de son a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E co meu carón Xulio Couchil, como cada xoves. Boas tardes, ben queridos ointes, benvidos un día máis este noso programa. E este queñes fala, pois, Armando Fernández, que será, pois, o que levará xunto con Xulio. Ahora mismo tamén se nos acaba de incorporar Eloi, que tamén lle damos as boas tardes. E vamos, vamos a seguir, pois, con estes enderezos que temos por aquí, que Radio San Boi 89.4 de FM e o bloque galegosnovais.blogspot.com, un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. tamén nos podedes atopar e escoitarnos a través do Facebook se queredes. Temos un teléfono que é un WhatsApp donde sorteamos un xantar ou unha cea, que o teléfono é un WhatsApp que é o 689-696-171. Volvo a repetir, 689-696-171. Así que, amigas e amigos, para encetar este programa, que mellor que un pouquinho de música. Dalle o play, Fernando. Rutina que alivia caos que nos pincha, intensa armonía que rompe amargura con grulo de mar. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, baixamos un pouquinho a música. Sabes a onde vamos a ir, Xulio? Imagínaste máis ou menos, non? Sí, sí, por favor. Vámonos ali polas Rías Baixas, pero concretamente a Terra do Viño. Ajá. A Cambados. Vale, vale. E vamos a falar ca presidenta de Galiciane. Vale. Nada máis e nada menos que con Merche Álvarez. Hola, vale. Ben querida amiga. Moi boas tardes, dona Merche. Moi boas tardes. Gracias por esta benvida. A benvida temos xa que darnos outros, claro, a ti, porque sempre nos deixas que te molestemos de cada hora en cando. Sí. Bueno, para mí é un placer poder falar con vos e que nos deades voz. Bueno, a maior alegría que temos é precisamente que sempre que conectamos contigo moi amablemente nos recibes, ademais posnos en coñecemento cousas interesantes precisamente coa AME, non? Sí, eu intento pois reivindicar un poquinho a nosa situación según vai avanzando e bueno, para nos é importante calquer tipo de difusión. Muy ben. Porque bueno, fai poucos días tuvestes aí no auditorio de Vila García da Lousa moi ben acompañados. Sí, a verdade é que foi un honor volver a ter aquí a Antonio Resines e a Ana Pérez Lorente presentando o seu último traballo, ¿no? Unha película en forma de documental que se chama Historias de Nuestro Cine. E tuvemos o lujo, ¿no? De que aquí fora a presentación. Ah, moi ben, estupendo. En Vila García da Arousa, ¿no? Sí. Foi unha proxección benéfica. A verdade é que nos rimos moitos. Había moita asistencia, tuveste moito éxito ou non? A ver, depende como se mire, non? Porque era un auditorio moi grande. Sí. Había 754 plazas e venderonse casi 400 entradas. Jolín, pois ya está. Que foi? En que día foi? Un sábado á noite. Sí. Ah, claro, entonces hai moita competencia para un sábado e entonces sí. Lógicamente a idea foi fantástica, pero claro, a mellor tamén cumpría aí un pouco máis de difusión ou quizáis a afluencia pois debe ser un chisquiño. Aquí coincideu co restos de carnaval. Claro. Claro, Antonio, sí, claro. Tienes dicho o 25 e o 25, vamos, faltaría sí. Máis que eu lle dixera como organizar claro. A súa axenda. Claro. Que adaptar tamén un pouquiño o que el marque, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, coincideunos co resto do carnaval, coincideunos tamén mal tempo. Claro. Como, bueno, eu creo que casi 400 persoas que estuvo. Home, superou a metade, casi máis do 50%, lógicamente, claro. Ese é importante. Outra cousa que podedes tamén amañar é intentar facer outro visionado precisamente en Cambados, se é que as administracións ou alguén se apunta para que poidades facer unha nova emisión. Bueno, facer unha nova emisión é moi fácil. Ora que volva a acudir Antonio Resines, xa é máis difícil. Bueno, pero tendes artistas e xente máis que suficientemente sí. Boa, como por exemplo Belén Xestal e outros moitos que vos axudan precisamente a que eso teña como mínimo reclamo, non? Sí, a verdade que eu estou moi contenta polo respaldo, non? Claro. Bueno, cada vez que alguén chega a esta familia e se suma, pois é un honor. Sí, sí. Eu quería che preguntar, que é iso desas copas que levan o enagrama de Galicia AME? Ai, gustaran xa, Armando. Hombre. Pois, a ver, é que regalarlle algo a Antonio Resines non é nada fácil. Claro. Ademais, pensando que él non teña, non? Sí, bueno, sí. Parece unha que, sendo de Cambados, que é a capital europea do viño albariño. Hombre. Pois que menos que unha copa de viño, non? Sí, sí. Rotulada co seu nome, que afecta da emisión do documental, sí. Co logo da asociación. É un detalle sencillo, pero eu creo que lle gustou moito. Hasta lle gustou a Armando, polo que eu vexo. Hombre, a min encantoume, Muy ben, muy ben. Eu penso que ten que ir ben contento. Ademais, se eu digo, onde se poden comprar estas copas tan fermosas? Bueno. Pois, como tiña que ser, en Cambados. Sí, hombre. Bueno, ide sumando adeptos, non? Sí. Acabamos de escoitar, ou podemos ver precisamente na vosa páxina, que un colexio de Ourense ten un traballo extraordinario relacionado precisamente coa AME, non? Sí, este mes de febreiro que pasou, exactamente o día 29, o que foi a emisión deste documental, era o Día Mundial das Enfermedades Raras. Entonces, pois, ese colexio concretamente, cada ano conciencian os seus alumnos de que unha enfermedade rara lle pode pasar a calquera. Sí, desde logo. Fomos a entidade elegida este ano. Bueno, fixeron un traballo moi grande de concienciación hacia os rapaces a través de diferentes campañas. Como é unha escola profesional, pois ali reúnen formacións diferentes, entonces tiñan o día do bocadillo con a escola de cociña, o día de venta de xabóns por farmacia, e así sucesivamente, ¿no? Entonces, pois, enfocaron cada día a unha cousa. Sí. Bueno, foi moi importante a difusión que fixeron en Ourense. Pero moi importante, Sí, sí, sí. Muy bien, porque ademais traballaron dende o día 1 de febreiro ata o 28. O sea, son moitos días que os rapaces estuveron involucrados, que deron a conocer na calle, porque salían na hora do recreo a calle. Bueno, é unha difusión moi importante. Eso o que fai falla para que a xente se dé conta do que hai, porque non é solamente un escanto, senón que son moitos. Pero é outra cousa que me deixou moi triste. Que os pacientes de atrofia muscular espinal quedan fora do físico terapeuta da Seguridade Social, dixéramos. Sí, é que aquí temos un vacío legal en España. Atención tempra está hasta os 6 anos, e a partir dos 6 anos arréglate como poidas. Sí, ala, tiran ta basura, vamos. Sí, entonces nos atopamos con que a partir dos 6 anos é moi difícil pois que a túa comunidade autónoma recolla ese testigo e te sigan atendendo. Entonces, pues nos encontramos todas las familias, no solo con atrofia muscular espinal, sino todas las familias que tienen una doenza crónica, nos atopamos con que se olvidan de nos. Sí, sí. Por eso digo que... fisioterapia para nos é vital. Hombre, é vital. A motriz como a respiratoria, como todo. A medicina. Bueno, eu porque son afectada e apago, é unha hipoteca máis ou mes, porque hombre, solo en fisioterapia fanche falta como mínimo con 2 sesións, que é o mínimo do mínimo, fanche falta 300 euros. Madre de Dios. Caray, a ver, que hai que empezar a tirar da levita a quen lle corresponda. Entonces, pois, bueno, ata agora intentamos pois que nos escoitara, que era un reclamo que tiñamos todas as familias, e que non só con atrofia muscular espinal, sino con todos os enfermos crónicos a partir de 6 anos. Jolín. Bueno, despois se lle suma, pois eso, 2 sesións como mínimo de fisio respiratoria, se lle suma a piscina, claro, te encontras con que tes outra hipoteca ao mes, aparte de estar enfermo, para ter unha vida máis ou menos estable, outra hipoteca ao lombo. Sí, sí, caray. Bueno, ahora que teño claro que non están pola labor de querer arranxar iso, pois agora hai que darte voz, forma, E habrá que chegar ata onde haiga que... Ata onde faga falta. Sí. Como se hai que ir a Bruselas. Porque é un pouquinho triste e que teñas un neno enfermo. Se non tens cartos para comer, menos vas ter para... Hombre. Por eso, magua, unha magua sí, que... Eu cando lín esa noticia foi a que me deixou triste, de verdad. Dice, porque como ven ti sabes, Merche, a mí tamén me toca. Sí. Ese é o problema, que nos toca os de sempre. Non sí. Nos toca a alguén de por aí arriba. Non. Bueno, sí. Unha magua, pero que hai que poñelo na lista de reclamacións e demandas, sí. Que precisamente a nivel nacional, porque non ten por que ser autonómico nin precisamente de concello, sino que ten que ser a nivel nacional, que entre dentro de esa proposta de que a sanidade se faga cargo dunha demanda social que compre facerlle caso, non? Sí, porque... Ademais, os doentes, os pacientes ou afectados, como lle queirades chamar, xa nos facemos cargo dunha parte moi importante, que é a investigación. Claro, hombre. Non teñen por que vender nin camiseta nin rifas para poder conseguir eses 300 euros cada mes. Sí. Para poder estar un pouco ben e recibir as terapias que o Estado ten que dar. Sí, señor. Magua. Sí. Eu por eso que che digo que cando desto hai que empezar xa a tirar da levita por ese apartado. Xa hai que empezar a tirar levitas por aí. Pois xa estamos en eso, que vai ser un frente no que todas as familias, da igual o tipo de enfermedad, sí. Da igual o nombre o apellido da enfermedad, que sí. Non nos quedará máis remedio que xuntarnos e ir todos a unha. Sí, hombre. Hai que reclamalo, porque non somente, como ti dís, se compre precisamente para algunha enfermedade, senón ata para os maiores. É dicir, sí. A xente, cando chega a unha edade determinada, comprelle tamén que un fisioterapeuta intente axude precisamente claro. A camiñar ou darlle masaxes precisamente nos pés, porque xa sendo maior non se moven tanto, etcétera. Claro. Lóxicamente, iso debería estar contemplado nesas mínimas axudas que a Seguridade Social debería atender. ¿No? Atender. Pois sí, bueno. Sí, eso debería de ser así. Bueno, pois pues eso, que tenemos que apoyar precisamente esas demandas, sí, que estamos a facer. Empezando por aí. Vamos a continuar, que hai algunhas cousas interesantes que ti nos podes decir. Parece ser que hai unha tenda aí que participa con Bosco distribuindo ou vendendo algo que ten que ver co AME, non? Será pola tenda Anaquiños. Anaquiños, eso. Sí, bueno, sí, me parece que es un Anaquiño, sí. Nos axudan cada vez que yo pedimos, ¿no? Sí, pero sí, foi o noso punto de venta oficial das entradas da proxección benéfica. Ajá. Tuvieron un detallazo con Antonio Resines, que lle caeu a baba. Fabricaronlle unhas galletas especiales. Ajá. Tiñan a portada dos contos de Tintín, que é sí. El super fan de Tintín. Sí. Encantalle. Sí, tuvieron o detalle. Bueno, arrancarlle unha sonrisa e que lle caiga a baba a Antonio, sí. Non é fácil, Non. Non é fácil. Bueno, vos conseguiste o... Pero bueno, aí se conseguiu, Sí, sí. Sí. Porque estamos vendo o detalle que dá gusto, sí, desde sí. Logo. Uh-huh. Eu penso que Antonio fai su duro, pero non é tan duro como pensamos. Eu, para min, que vou dicir eu, non? Sí. Tanto como a muller, sobre sí. todo a muller, Ana Pérez Lorente, sí. que é a que está máis encima de todo, sí. E que non hai palabras neste mundo para agradecer. Sí, sí. Porque, ademais, eso, fan cousas que son visibles, pero hai outras que son invisibles, que non se ven. fanche o camiño máis fácil. Sí, pues, desde logo. Pois pues, alegro moitísimo. Porque Ana Pérez Lore... Non é o mismo dicir hola, chamo, son Merche de Galicia, sí. que diga bos días, son Antonio Resines, quero sí. falar con tal... Non é o mismo, eh? Non é o mismo, non. Bueno, no. O ese poder público, non? Sí. Ora, eu no pouco tempo que tuve con ele, ali cando, vaya, cando estuve, que foi nesta gala, foi ou na outra? Na anterior. Na anterior, pois, o mismo el cadona Ana Pérez Lorente, pois, dúas persoas fabulosas. Sí. Sí, eu xa che digo, eu o trato que me toca vivir con eles e convivir prácticamente todos os días. Sempre nos cruzamos algún WhatsApp ou alguna chamada. Vamos, sobre todo a muller que ás veces quedamos aí na sombra, sí. as parellas de... bueno, é unha gran muller. Pois, felicitacións, sí, Merche. Escoita, contarnos algunha cousiña, algún secretiño máis que te, seguro que tes. Eina, pola Radio Galega tamén anduveron. Sí. Anduvemos pola Radio Galega con Kiko Nova, anduvemos pola revista, Antonio visitou o Land Rover, bueno, moi ben. Sí. Bueno, algún segredo? Sí, alguna cousa na que estedes, na que estás preparando. Seguro que alguna cousa para verán ou para primavera. Seguro que alguna cousa anda sargallándose. Está en marcha a terceira edición xa de Escóitame. Vale. Este ano van ser dous días. Sí. Ana, moi ben. Sobre todo este ano vamos tirar polo gastronómico e vai haber máis dunha estrella Michelin. Ah, estupendo. Carai, mágoa non poder estar aí para poder disfrutarla tamén. Para lambotear un pouco. Sí. Moi ben, moi ben. Bueno. Acompañado tamén cos viños do Albariños, sí. Que seguro que algún deles tamén aportará algo. Sí, alguna adega. Claro, o gran patrocinador vai ser Paco e Lola. Vaya. Adega de aquí. Bueno, tamén para repartir un pouco, ¿no? Que son as colaboracións, pois se lle pideu a Paco e Lola, por supuesto que se suman á loita. Moi ben, estupendo. Pois nada, que ti sempre consigues patrocinios de grande altura e de grande peso. A verdade é que Paco e Lola tamén está collendo bastante nome a nivel de viño albariño. É unha bodega fuerte, para ser pequena, é unha bodega fuerte. Sí, moi ben. Pois, Merche, foi un prazer. Sí. En fin, perdóasete, sacamos da sexta, do descanso. Sí. Para nada. Acaba de entrar Maribel pola porta e vamos poñernos ao Moi ben. Dalle unha aperta da nosa parte. Da nosa parte, moito, unha aperta grande e un bico. En fin, que sigamos aí o mismo a Belén Xestal e, como non, a toda esa xente. A todos os que están canda ti, nese equipo, nese equipazo que ti lideras. Sí. Pois así será dado. Peña, pois unha aperta moi forte e hasta outro momentiño. Moitas grazas. Igualmente. Hasta logo. Bueno, despedimos. Sí, despedimos a Merche pois con algo